ื่อพิจารณาโดยถือกามสุขเป็นหลักพอจะสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความสุขได้ดังนี้ 1. กรณีที่เสวยกามสุขก็ชั้นดีเลิศคือการเสวยกามสุขพร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างประณีตด้วยความสุขอย่างประณีตนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาและค้ำประกันให้การเสวยกามสุขอยู่ในขอบเขตแห่งความดีงามให้เสวยกามอย่างมีศีลธรรมไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนและคนอื่นแต่สามารถเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยมีลักษณะทั่วไปคือรู้เท่าทันเห็นโทษอันได้แก่ช่องเสียหรือแง่ที่บกพร่องของกามสุขนั้นรู้จักประมาณในการเสพเสวยไม่หลงไหลมัวเมาเช่นในทางเพศผู้มีครอบครัวก็มีสัทธาระสันโดษคือความพอใจอิ่มอยู่แค่คู่ครองของตนอยู่ร่วมกันด้วยธรรมเช่นจงรักภักดีต่อกันและชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงามและความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปเช่นคู่อริยสาวกบิดามารดาของนายนักบุญต้นข้อขอขั้นดีคือการเสวยกามสุขที่มีศีลธรรมแต่ยังห่างเหินจากความสุขอย่างประณีตมีลักษณะคล้ายกับการเสวยกามสุขขั้นดีเลิศนั่นเองคือเสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดาโดยยอมรับและรู้เท่าทันความจริงว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กันมองเห็นแง่เสียหรือโทษของกามนั้นแล้วดำเนินชีวิตอย่างให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยที่สุดไม่หมกมุ่นรู้จักประมาณและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่เกิดของประโยชน์สุขให้มากแต่พระยังขาดความสุขอย่างประณีตไว้เป็นทางออกสลับเลือกที่ดีกว่าจึงยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกล่อเร้าให้ถลำลึกลงไปในกามสุขยังอาจกลับหมกมุ่นสยบได้อีกไม่มั่นคงปลอดภัยแท้จริงขอขั้น3คือการเสวยกามสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมาจิตใจฝักใฝ่หลงไหลครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องการแสวงหาและปลนเปลือตนด้วยสิ่งเสพเสวยต่างๆมีลักษณะเด่นเช่นในเรื่องอาหารและเรื่องทางเพศก็มีการกระตุ้นสุขเร้าให้มีความตื่นเต้นความเครียดความกระสับกระส่ายร่านรนกระวนกระวายอย่างเกินเลยกว่าระดับที่เรียกกันว่าเป็นความต้องการตามธรรมชาติของการกินอาหารและการสืบพันธุ์อาจปรุงแต่งวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าความเครียดกระวนกระวายเช่นนี้โดยอาศัยความต้องการที่เรียกกันว่าตามธรรมชาตินั้นเป็นเพียงเชื้อสำหรับจุดไฟแล้วโหมความอยากเร้ารุนหรือร่านรนให้รุนแรงมากกว่าปกติและให้เป็นไปอยู่บ่อยๆหรือเนืองนิดแม้กระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าวิปริตในสภาพเช่นนั้นการกินอาหารที่ไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงกายและเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดสำนึกต่อจุดหมายดั้งเดิมกลายเป็นกิจกรรมเสพเสวยเพื่อสนองตัณหาอย่างเดียวล้วนหรือกามเพื่อกามโดยสิ้นเชิงและตามมาด้วยภาวะที่เรียกได้ว่าอยู่เพื่อกามหรือมีชีวิตอยู่เพื่อกินเสพเท่านั้นในระดับสังคม เมื่อสภาพที่เลยจากขั้นปลดปล่อยระบายตามธรรมชาติกลายเป็นขั้นความเครียดกระวนกระวายที่ปรุงแต่งโดยจงใจเช่นนี้เป็นไปอย่างแพร่หลายเกลือแล้วสังคมนั้นจะเป็นเสมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดกาลชนิดหนึ่งตามปกติในภาวะสงครามย่อมจะมีการปลุกเร้าใจคนให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดชังเกินกว่าระดับความรู้สึกที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาจนคนอยากและพร้อมเต็มที่ที่จะทำการล้างผลาญเข็นฆ่าทำลายกันและมีความชื่นชมสมใจในการที่ได้กระทำเช่นนั้นในภาวะการปรุงแต่งนี้ก็เช่นเดียวกันจะมีการยั่วยุปลุกเร้าให้เกิดความหื่นกระหายและความหมกมุ่นครุ่นคิดอยากเสพเสวยอย่างเกินกว่าที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาภาวะเช่นนี้เป็นคู่กับสงครามเกลียดโกรธอาจเรียกว่าสงครามกามและเป็นทางมาของสงครามเกลียดโกรธเลือกได้ด้วยพูดได้ว่าคนเขาอยู่กันสบายสบายทำการสร้างสรรค์ต่างๆกันดีๆกลับมาแกล้งยุเย้าให้เขาเกิดความทุกข์ความเครียดบีบคั้นให้ทนอยู่สุขสบายไม่ได้เหมือนยั่วให้คนโกรธจนต้องหาความสนุกด้วยการทำลายเมื่อภาวะสงครามกามเป็นไปอย่างยืดเยื้อมีกิจกรรมปลุกยุเช่นการโฆษณาคอยหนุนอยู่เรื่อยๆคนจะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะไม่มองเห็นคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่เป็นมนุษย์แต่จะมองเห็นคนในแง่ที่เป็นสิ่งสำหรับเสพเสวยเป็นเหยื่อหรือแหล่งที่อำนวยสิ่งเสพเสวยและตั้งความหวังในการที่จะมองเช่นนั้นหรือถ้าคนนั้นมิใช่อยู่ในฐานะจะเป็นที่เสพเสวยหรืออำนวยสิ่งเสพเสวยได้ก็จะมองเห็นในแง่เป็นคู่แข่งคู่แข่งแย่งหรือตัวขัดขวางหรือไม่ก็เป็นสิ่งเกะกะไร้ประโยชน์น่ารังเกียจน่ารำคาญเมื่อใจคนฝักใฝ่หมกมุ่นคลุ้นอยู่กับกามและการเสพเสวยต่างๆฉันทะในการทำหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ยากทำให้ขาดความตั้งใจในการทำงานไม่มีสมาธิรอคอยจ้องเวลาที่จะไปหาสิ่งเสพเสวยทำกิจต่างๆเพื่อมุ่งเอากามในรูปของผลประโยชน์ต่างๆการทำงานเพื่อผลประโยชน์ผลสำเร็จของงานเพื่อความดีเลิศของงานจะเสื่อมหายมีแต่การทำงานพอให้เสร็จหรือพอให้เห็นว่าเสร็จตลอดจนการที่จะได้กามโดยทางลัดที่ไม่ต้องทำงานเป็นทางมาของการทุจริตและอาชญากรรมต่างๆเมื่อใจโน้มไปในทางที่จะมองเห็นกันเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้แข่งแย่งครุ่นไฟอยู่กับการแสวงหาสิ่งเสพเสวยและหวงแหนปกป้องกามส่วนที่ตนจะได้หรือที่เป็นของตนความหวาดระแวงริษยาข่มเหงกันก็เป็นไปได้มากในสภาพเช่นนั้นโอกาสที่มนุษย์จะรู้จักปีติสุขอย่างประณีตแม้แต่เพียงความสุขอย่างง่ายๆเช่นความซาบซึ้งในไมตรีจิตมิตรภาพและน้ำใจเมตตาต่อกันการได้ความเอิบอิ่มสดชื่นเบิกบานเยือกเย็นใจในบรรยากาศสงบร่มรื่นด้วยจิตที่เปิดออกรับรู้ความงามของธรรมชาติเป็นต้นก็หาได้ยากแม้แต่กามสุขชนิดที่ซาบซึ้งชุ่มเย็นด้วยมีคุณค่าทางจิตใจประกอบคนก็แทบจะไม่รู้จัก เมื่อปราศจากความสุขอย่างสงบช่ำเย็นเช่นนี้แล้วสุขภาพจิตของมนุษย์ก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะความสุขแบบกามตัณหาล้วนๆที่เร่าร้อนร่านรนปราศจากประณีตรสแห่งคุณค่าทางจิตเช่นความรักความเห็นใจความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเป็นต้นย่อมไม่ช่วยเกื้อกูลแก่สุขภาพจิตคนสองฝ่ายเข้ามาหากันหรือเข้ามาเสพเสวยกันเพราะกามเป็นเหตุต่างก็มุ่งจะเอาจากกันเท่านั้นเป็นความสุขที่มาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกว่ายิ่งกว่านั้นการคบหาหรือสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีงานที่ไม่ใช่เพื่องานแต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการคอยเพ่งมองแก่งแย่งผลประโยชน์กันก็ดีมักนำไปสู่ความผิดหวังความหวาดระแวงความคับแค้นความคับข้องใจชนิดที่แห้งแล้งทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมากสังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แม้จะมีกามอย่างนับว่าค่อนข้างบริบูรณ์คนย่อมไม่มีความสุขแท้จริงยังมีทุกข์มากและทุกชนิดแห้งแล้งย่อมเป็นทุกข์แท้ๆที่เหี้ยมโหดมากถึงสังคมจะเพียบพร้อมด้วยสิ่งเสพเสวยแต่ชีวิตก็เปราะและเหมือนไร้ความหมายในสังคมที่ขาดแคลนผู้รู้จักความสุขอย่างประณีตก็ไม่มีแหล่งอำนวยความสุขอย่างประณีตนั้นแม้แต่ผู้ที่ต้องการอย่างยิ่งยวดปัญหาตามมาอีกว่าในสังคมที่หนักในกามสุขนั้นจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความผิดหวังจากกามสุขหรือถูกผลร้ายของกามสุขกระทบเข้าในรูปใดรูปหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อกามสุขนั้นกลายเป็นเบื่อหน่ายหรือถึงกับแล่นไปทางเอียงสุดตรงข้ามกลายเป็นเกลียดชังกามสุขเสียทีเดียวพร้อมทั้งคนอีกพวกหนึ่งซึ่งพ้นออกไปจากฐานะที่จะเสพเสวยกามสุขตามธรรมดาเช่นคนสูงอายุมากๆเป็นต้นสำหรับบุคคลเหล่านี้กามสุขเขาก็ไม่พร้อมที่จะเสพหรือรังเกียจเสียแล้วถ้าไม่มีความสุขอย่างประณีตเป็นทางออกไว้ให้อีกก็จะประสบปัญหาทางจิตอย่างหนักเขาจะต้องหันไปหาทางออกอย่างอื่นเช่นสิ่งมึนเมาและยาเสพติดต่างๆเป็นต้นก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นหัวข้อที่2กรณีที่ไม่เสวยกามสุขก็ขั้นดีเลิศได้แก่การได้เสวยความสุขอย่างประณีตที่มีความเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวแล้วโดยที่จิตของบุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากความใฝ่ปรารถนาต่อกามสุขไม่โน้มมาหรือไม่วกเวียนมาหากามสุขนั้นอย่างเป็นไปเองโดยธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมหลุดพ้นจากปัญหาที่จะเกิดจากกามไปได้โดยสิ้นเชิงขอขั้นดีได้แก่การละกามสุขของผู้หวังจะได้และกำลังฝึกเพื่อจะได้ความสุขอย่างประณีตการละกามสุขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายกามสุขแล้วมีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประณีตต่อไปหรือแม้ยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้นแต่ได้มองเห็นยังทราบถึงโทษของกามและเล็งเห็นคุณของสุขที่ประณีตกว่าพร้อมทั้งมีความหวังว่าจะได้ความสุขประณีตนั้นและสมัครใจที่จะฝึกตนการสมัครใจและรู้ตัวว่ากำลังฝึกตนจ จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียเนื่องจากการกักกดหรือฝืนแต่เมื่อใดไม่ต้องการจะฝึกหรือหมดกำลังศรัทธาที่จะฝึกเสียแล้วอย่างแน่นอนก็พึงยอมรับความพ่ายแพ้และเลิกการฝึกได้เช่นถ้าบวชเป็นภิกษุก็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจสำหรับผู้ทำเช่นนี้โดยสุจริตใจแม้แต่การศึกบวชซึ่งตามปกติไม่ใช่เป็นวิธีการที่ท่านสนับสนุนเลยก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดความพร้อมจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกได้ด้วยเช่นพระจิตตหัตถสารีบุตรที่บวชและศึกถึง7ครั้งแล้วในที่สุดได้บรรลุอรหัตผลเป็นต้นข้อคอชั้น3ได้แก่การละกามสุขเนื่องจากปฏิกิริยาต่อกามแล้วแล่นไปสุดทางตรงข้ามประพฤติวัดเข้มงวดบีบคั้นตนเองระบายความเกลียดชังกามโดยเอากายตนหรือชีวิตเป็นเป้าระดมทุกข์เข้าทับถมตนการบีบคั้นตนเช่นนี้หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเข้าใจและการฝึกฝนที่กล่าวในข้อ2ขอย่อมกลายเป็นการเบียดเบียนตนและกลายเป็นปัญหาทางจิตอีกอย่างหนึ่งพึงระลึกไว้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการไม่เบียดเบียนตนเองเป็นหลักการสำคัญเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ปฏิบัติด้วยฝืนหรือด้วยปฏิกิริยาเช่นที่กล่าวนั้นพึงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลไปเป็นการฝึกในข้อ2ขอในสังคมไทยได้มีประเพณีการบวชอย่างหนึ่งเรียกว่าบวชเรียนซึ่งนอกจากเปิดโอกาสแห่งการบวชสำหรับผู้พร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประณีตแล้วก็ใช้การบวชเป็นช่องทางสำหรับให้การศึกษาแก่มวลชนด้วยการฝึกฝนเยาวชนทั้งด้านวิชาการศีลธรรมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้บวชส่วนมากบวชตั้งแต่ยังเด็กตามความประสงค์ของผู้ปกครองเมื่อบวชและได้เรียนพอสมควรแล้วก็ตัดสินเองโดยสมัครใจว่าจะบวชอยู่ต่อไปหรือจะคืนสู่เพศคฤหัสถ์ด้วยความยินดีต้อนรับของสังคมโดยวิธีนี้ระหว่างที่บวชอยู่ผู้บวชย่อมรู้ตระหนักว่าตนอยู่ระหว่างการฝึกซึ่งถ้าตนไม่ต้องการอยู่จริงก็จะฝึกอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะละเลิกไปเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็ยอมรับความจริงได้และแม้แต่คนที่ไม่พร้อมก็อาจตั้งใจฝึกตนให้ดีที่สุดตลอดช่วงเวลาชั่วคราวนั้นวิธีฝึกโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นนี้จึงทำให้เกิดผลดีโดยไม่เกิดโทษที่เนื่องจากความกักกดแล้วดิ้นรนออกนอกรูนอกทางหรือหากมีโทษก็เหลือน้อยที่สุดโดยในนี้หากยังคงรักษาประเพณีบวชอย่างนี้ไว้ก็จะต้องเปิดโอกาสให้การศึกเป็นไปโดยสมัครใจอย่างเสรีด้วยจึงจะเป็นการชอบธรรมแก่บุคคลและก่อประโยชน์สุขแก่สังคมพระพุทธศาสนาสอนให้มองดูรู้เห็นและยอมรับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงสนับสนุนให้ฝึกตนเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปผู้ที่มีความพร้อมและฝึกฝนตนอยู่ในระดับต่างกันต่างก็อยู่ร่วมกันโดยสงบสุขปรารถนาดีและเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมประโยชน์สุขอันชอบธรรม และความก้าวหน้าของกันและกันตามลำดับไม่คมขีบีบคั้นหรือหมิ่นแคลงกันและกันบันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งความสุขจัดเป็นคู่ความสุขที่แสดงไว้เป็นคู่มีดังนี้หนึ่งคิริสุขคือสุขของคฤหัสถ์หรือสุขของชาวบ้านกับบัพพชาสุขหรือบรรพชิตสุขคือสุขจากการบวชหรือสุขของนักบวช 2. กามสุขสุขเกิดจากกามกับเนกขัมมสุขคือสุขเกิดจากความปลอดโปร่งจากกาม 3. อุปธิสุขคือสุขรั่วทุกข์ได้แก่สุขในไตรภูมิหรือโลกีญสุขกับนิรุปธิสุขคือสุขไม่กลัวทุกข์ได้แก่โลกุตระสุข 4. สาสวะสุขคือสุขก่ออาสวะกับอนาสวะสุขคือสุขที่ไม่ก่ออาสวะหรือสุขไร้อาสวะ 5. สามิตรสุขคือสุขอิงอามิตรหรือสุขอาศัยเหยื่อล่อหรือสุขทางเนื้อหนังกับนิรามิตสุขคือสุขไม่อิงอามิตรสุขไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อหรือสุขไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพเสวย 6. อริยสุขคือสุขของพระอริยะกับอนัริยสุขคือสุขของผู้ไม่เป็นอริยะคือสุขของปุถุชน 7. กายิกะสุขคือสุขทางกายกับเจตสิกสุขคือสุขทางใจ 8. สัปปิติกสุขคือสุขเจือปิติได้แก่สุขในฌานที่1และที่2กับนิปปปิติกสุขคือสุขไม่เจือปีติได้แก่สุขในฌานที่3และที่4 9. สาตสุขคือสุขมีรสชื่นอัตถกถาว่าได้แก่สุขในฌานที่3ขั้นต้นแต่น่าจะได้แก่สุขตั้งแต่ฌานที่3ลงมาทั้งหมดกับอุเบกขาสุขคือสุขเกิดแต่อุเบกขาคือสุขเมื่อจิตได้ดุลเต็มที่มองดูเฉยอย่างเป็นกลางพร้อมที่จะเห็นตามเป็นจริงและวินิจฉัยโดยถูกต้องเสมือนคนมีปัญญาผู้มองจากนอกเหตุการณ์ท่านว่าได้แก่สุขในฌานที่4 10. สมาธิสุขที่สุขเกิดจากสมาธิไม่ว่าอุปจาระหรืออัปปนาก็ตามกับสมาธิสุขคือสุขที่ไม่ถึงสมาธิ 11. สัปปีติกาลัมมะนะสุขคือสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌาน2ขั้นแรกที่มีปีติกับนิปีติกาลัมมะนะสุขที่สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่3และที่4ซึ่งไม่มีปีติ 12. สาตารมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌาน3แรกที่มีรสชื่นกับอุเปกขารมณสุขที่สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่4ซึ่งมีอุเบกขา 13.รูปารมณสุขสุขมีรูปธรรมหรือรูปฌานเป็นอารมณ์กับอรูปารมณสุขคือสุขที่มีอรูปธรรมหรืออรูปฌานเป็นอารมณ์แต่ละคู่มีคำสรุปท้ายว่าสุขอย่างหลังเป็นเลิศหรือยอดเยี่ยมกว่า อันหนึ่งพึงระลึกไว้ด้วยว่าอุเบกขาที่กล่าวถึงในสุขข้างต้นนั้นไม่ใช่อุเบกขาเวทนาบันทึกที่สองความสุขจัดเป็นสามระดับอีกแบบหนึ่งมีการจัดแบ่งระดับความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เฉียดเข้ามากับการจัดกลุ่มแบบที่แสดงไว้ในตัวบทซึ่งท่านจำแนกสุขเป็นสามเหมือนกันกับเหมือนกันคือหนึ่งสามิตรสุขสุขอาศัยอามิตรได้แก่กามสุขนั่นเองสองนิรามิตรสุขสุขไม่ต้องอาศัยอามิตรท่านหมายถึงสุขในฌานสามขั้นต้นสามนิรามิตตระสุขสุขยิ่งกว่านิรามิตสุขหรือสุขเหนือกว่านิรามิตสุขท่านหมายถึงความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสกผู้พิจารณาจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะและโมหะอัตถกถากล่าวว่าสุขอย่างที่สามคือนิรามิตตระสุขนั้นเป็นโลกีเรียกอย่างง่ายๆว่าสุขเกิดจากปัจเวกขณะญาณของพระอรหันต์นั่นเองแต่เหนือกว่าสุขอย่างที่สองก็คือนิรามิตสุขซึ่งอาจเป็นโลกีก็ได้โลกุตระก็ได้เป็นโลกุตระในเมื่อเป็นฌานของพระอริยะบุคคลที่กล่าวว่าเฉียดเข้ามากับการจัดกลุ่มข้างต้นก็เพราะมีความคล้ายคลึงในแง่ของขอบเขตกล่าวคือสามิตรสุขตรงกับกามสุขนิรามิตรสุขอยู่ในเขตของฌานสุขและนิรามิตตระสุขพ้นหรือนอกเหนือจากออกไปจากฌานสุขส่วนข้อต่างๆที่สำคัญก็คือกามสุขฌานสุขและนิโรธสมาบัติสุขครอบคลุมหมดทั้งสุขที่เป็นเวทนาและสุขที่ไม่ใช่เวทนาดังจะอธิบายต่อไปแต่สามิตรสุขนิรามิตรสุขและนิรามิตรสุขในที่นี้รวมอยู่ในสุขที่เป็นเวทนาเท่านั้นดังนั้นนิรามิตรสุขอย่างสูงจึงถึงตติยฌานเท่านั้นไม่คลุมฌานสุขทั้งหมดในจตุตถฌานท่านแยกออกไปเรียกว่านิรามิตอุเบกขาซึ่งครอบคลุมถึงอรูปฌานได้ด้วยเพราะอรูปฌานอยู่ในระดับของจตุตถฌานนั่นเองส่วนนิโรธสมาบัติสุขกับนิรามิตรสุขนั้นแยกออกไปคนละด้านทีเดียวกล่าวคือนิโรธสมาบัติสุขแม้จะพ้นจากฌานแต่ยังเป็นเรื่องของสมาบัติและพระอรหันต์กับพระอนาคามีที่ชำนาญสมาบัติ8เท่านั้นจึงจะเข้าได้ส่วนนิรามิตรสุขในที่นี้ท่านหมายเอาสุขจากปัจเวกขณะญาณเฉพาะของพระอรหันต์ซึ่งจะเป็นอุปโตภาควิมุตติหรือปัญญาวิมุตติที่ไม่ได้สมาบัติ8ก็ได้อย่างไรก็ดีถ้าเพ่งเฉพาะสัตว์น่าจะจัดนิโรธสมาบัติสุขเป็นสุขที่ยิ่งกว่านิรามิตได้โดยปริยายหนึ่งเหมือนกันในบันทึกท้ายบทนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้แสดงถึงที่มาคือหนังสืออ้างอิงต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้ดูในหนังสือหน้า565หนังสือพุทธธรรมภาคที่2มัชฌิมาปฏิปทาก็ปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติหรือทางสายกลางบทที่16ตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาต่อเนื่องจากมัชเชนธรรมเทศนา มัชเชนธรรมเทศนาคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นกลางกลางตามธรรมชาติคือตามสภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันเองตามเหตุปัจจัยไม่ติดข้องในทิฏฐิคือทฤษฎีหรือแนวความคิดเอียงสุดทั้งหลายที่มนุษย์วาดให้เข้ากับสัญญาที่ผิดพลาดและความยึดความอยากของตนที่จะให้โลกและชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังได้กล่าวแล้วว่ามัชเชนธรรมเทศนานี้หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาทอันได้แก่กระบวนธรรมแห่งการเกิดขึ้นพร้อมโดยอาศัยกันและกันของสิ่งทั้งหลายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทที่ชี้แจงเรื่องความทุกข์ของมนุษย์นั้นท่านแสดงไว้เป็นสองแบบหรือสองสายสายที่หนึ่งแสดงการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวารและจัดเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยอริยสัจสายที่สองแสดงการดับไปแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารและจัดเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สามคือนิโรธอริยสัจโดยสรุปมัชเชนธรรมเทศนาแสดงกระบวนธรรมทั้งสองสายคือ 1. สมุทัยเท่ากับปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวารคือเริ่มจากอวิชชาไปยังสังขารวิญญาณเป็นต้นสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะจนถึงอุปายาตอันนี้คือเกิดทุกข์ 2. นิโรธเท่ากับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารเริ่มจากดับอวิชชาทำให้ดับสังขารดับวิญญาณเป็นต้นไปจนถึงดับชาติดับชรามรณะโสกะไปจนถึงอุปายาตนี่คือดับทุกข์การที่จะแสดงสมุทัยก็เพราะมีทุกข์เป็นตัวปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องสืบค้นหาสาเหตุดังนั้นจึงได้บรรยายเรื่องสภาวธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาคือความทุกข์นั้นไว้แต่ต้นในภาคมัชเชนธรรมเทศนาส่วนนิโรธก็มีความหมายกว้างหมายนอกจากหมายถึงกระบวนการที่จะทำให้ทุกข์ดับคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารแล้วยังกินความถึงนิพพานที่เป็นภาวะดับทุกข์หรือภาวะไร้ทุกข์ด้วยดังนั้นในภาคมัชเชนธรรมเทศนาจึงได้บรรยายไว้ทั้งกระบวนการดับทุกข์และภาวะแห่งนิพพานเมื่อได้แสดงทั้งเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์กระบวนการดับทุกข์และภาวะหมดทุกข์แล้วก็น่าจะเป็นอันครบถ้วนกระบวนความควรจะจบสิ้นเนื้อหาของพุทธธรรมลงได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทั้งนี้พระมัชเชนธรรมเทศนาแสดงแต่สภาวธรรมที่เป็นไปตามธรรมดาของมันเองตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ดังนั้นกระบวนการดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธซึ่งอยู่ในฝ่ายของมัชเชนธรรมเทศนานั้นจึงเป็นแต่เพียงตัวกระบวนการของธรรมชาติล้วนๆกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้ชี้แจงแนะนำรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่อย่างใดกล่าวคือบอกไว้แต่เพียงว่าในการเข้าถึงจุดหมายคือความดับทุกข์กระบวนธรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น แต่ไม่ได้บอกด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะให้กระบวนธรรมเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้หรือว่าถ้าต้องการให้กระบวนธรรมเป็นอย่างนั้นมนุษย์ควรปฏิบัติการอย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างเป็นอันว่ามัชเชนธรรมเทศนามีขอบเขตจำกัดอยู่ภายในเรื่องของสภาวธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันในธรรมชาติมนุษย์เรียนรู้เรื่องมัชเชนธรรมเทศนามาตามลำดับจนถึงรู้จักกระบวนการดับทุกข์ในข้อว่าด้วยนิโรธเป็นอันได้เข้าใจหลักการดับทุกข์หรือหลักการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังต้องการคำแนะนำในทางปฏิบัติต่อไปอีกว่ามีวิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการหรือกระบวนการนั้นได้อย่างไรนี่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการตามของธรรมชาติกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ข้อสำคัญที่ต้องเน้นคือวิธีปฏิบัติของมนุษย์จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการของธรรมชาติหรือการปฏิบัติของมนุษย์จะต้องให้เกิดผลขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติวัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจะสำเร็จหลักการในเรื่องนี้คือเรียนรู้เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติแล้วปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย์ให้เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับกระบวนการของธรรมชาติหน้าที่ของเราคือต้องรู้ส่วนการปฏิบัติเราทำตามข้อกำหนดหรือรายละเอียดที่วางขึ้นตามความรู้นั้นเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติของมนุษย์ได้การปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาในที่นี้มีความหมายเฉพาะหมายถึงข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติหนทางวิธีการหรือวิธีดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความดับทุกข์ปฏิปทาเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดวางไว้แล้วโดยสอดคล้องกับกระบวนการดับทุกข์ที่เป็นมัชเชนธรรมเทศนาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นและทรงเรียกปฏิปทานั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติมีในท่ามกลางหรือเรียกกันง่ายๆว่าทางสายกลางหมายถึงข้อปฏิบัติวิธีการหรือทางดำเนินชีวิตที่เป็นกลางๆตามธรรมชาติสอดคล้องกับกฎธรรมชาติพอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติไม่เอียงเข้าไปหาขอบสุดสองข้างที่ทำให้ติดพัวพันอยู่หรือเฉถลายออกไปนอกทางมัชฌิมาปฏิปทานี้มีชื่อเรียกอย่างง่ายๆว่ามัคซึ่งแปลว่าทางทางนี้มีส่วนประกอบ8อย่างและทำให้ผู้ดำเนินตามเป็นอารยชนจึงเรียกชื่อเต็มว่าอริยะอัตถังคิปกะมักหรืออารยะอัสดังคิปกะมักพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัรคาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางเก่าที่เคยมีผู้เดินทางถูกต้องไปถึงจุดหมายเคยเดินกันมาในการก่อนแล้วพระองค์เพียงแต่ทรงค้นพบแล้วทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ทรงทำหน้าที่แนะนำบอกทางนี้ให้แก่เวไนยชนมรรคหรือมัรคานี้เป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติคือทำให้เหตุปัจจัยต่างๆส่งผลสืบทอดกันไปจนสำเร็จ เสร็จสิ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้นเมื่อได้มันคานี้แล้วก็เป็นอันก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในข้อนิโรธมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในข้อมรรคต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผ่านจากขั้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติมาสู่ขั้นประยุกต์ความรู้นั้นจัดวางเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้มองเห็นภาพการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธออกมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในมรรคชัดเจนขึ้นอาจเขียนให้ดูได้ดังนี้ให้ดูรายละเอียดจากหนังสือหน้า571นิโรธคือดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณเป็นต้นไปถึงดับชาติดับชรามรณะโสกะเป็นต้นอุปายาตนี่คือการดับทุกข์มรรคเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา สมาธินี้คือการดับทุกข์ขอสรุปข้อสังเกตที่ควรทราบในตอนเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการของนิโรธกับวิธีปฏิบัติของมรรคไว้ดังนี้นิโรธเป็นกระบวนการของธรรมชาติมักเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการธรรมชาตินั้นมักเกิดจากการใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติของนิโรธนั่นเองมาจัดวางเป็นวิธีปฏิบัติขึ้นและผู้ที่จะปฏิบัติก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาตินั้นบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นมรรคจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินิโรธเป็นกระบวนการของธรรมชาติว่าด้วยสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆโดยตรงเมื่อพูดถึงการดับทุกข์ก็คือดับเหตุปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นกระบวนการดับทุกข์ของนิโรธจึงลงตัวแน่นอนและสิ้นเชิงเป็นการทำให้หมดปัญหาไม่มีปัญหาหรือเป็นการให้เกิดภาวะตรงข้ามกับปัญหาไม่เกิดปัญหาเลยทีเดียวส่วนมรรควางวิธีปฏิบัติที่ยืดหยุ่นได้อาจขยายรายละเอียดข้อปฏิบัติออกไปเป็นยากง่ายหลายระดับกระจายออกจากองค์มรรค8ข้อนั้นไปอีกได้อย่างมากมายกลายเป็นระบบอันซับซ้อนเป็นวิธีการที่จะบรรลุภาวะหมดปัญหานั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเร็วช้าทำให้ปัญหาลดลงหรือเหลือแต่เหลืออยู่มากน้อยตามสัดส่วนแห่งการปฏิบัตินิโรธแสดงการดับทุกข์โดยกล่าวถึงตัวเหตุปัจจัยโดยตรงเป็นเรื่องของการกำจัดสิ้นเชิงที่ตัวเหตุปัจจัยนั้นๆเสร็จไปทีเดียวจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องความดีความชั่วมากมายมักเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการสั่งสมพลังฝ่ายดีให้แรงกล้าขึ้นเพื่อเอาชนะพลังเหตุปัจจัยฝ่ายร้ายที่หน่วงเหนียวหรือขัดขวางจึงต้องมีการเน้นเรื่องการละความชั่วบำเพ็ญสั่งสมความดีในหลายระดับโดยเฉพาะในระดับที่ยืดยาวนิโรธเป็นขั้นหลักการ มักเป็นขั้นวิธีการเทคนิคอุบายวิธีและอุปกรณ์โดยอุปมาอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟหรือกระบวนการทำให้ไฟดับตามธรรมชาติแท้ๆซึ่งอาจพูดเพียงว่าทำให้ขาดเชื้อหรือทำให้ขาดออกซิเจนหรือทำให้วัตถุลดอุณหภูมิคือเย็นลงจนต่ำกว่าจุดที่จะลุกไหม้มักเปรียบเหมือนวิธีปฏิบัติที่จะให้เกิดผลตามหลักการดับไฟเช่นนั้นคือจะทำอย่างไรให้ไฟที่ลุกไหม้แล้วไม่มีเชื้อที่จะไหม้ต่อไปทำอย่างไรจะให้ขาดออกซิเจนทำอย่างไรจะให้วัตถุเย็นถึงขีดที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จะต้องคิดค้นหาอุปเครื่องอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายเช่นจะใช้น้ำหรือวัตถุดับไฟชนิดใดใช้เครื่องมือชนิดไหนถ้าไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าน้ำมันแก๊สหรือไฟธรรมดาควรปฏิบัติต่างกันอย่างไรมีวิธีเข้าถึงไฟและวิธีป้องกันตัวในแต่ละกรณีอย่างไรเป็นต้นตลอดจนกระทั่งว่าจะฝึกคนไว้เป็นพนักงานทำหน้าที่ช่วยคนอื่นดับไฟได้อย่างไรโดยอุปมาอีกอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธเหมือนหลักการรักษาโรคกล่าวคือการแก้ไขกำจัดสาเหตุโดยตรงเช่นกำจัดเชื้อโรคกำจัดสิ่งที่เป็นพิษหรือของแปลกปลอมจากภายนอกแก้ไขความบกพร่องหรือความเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเติมสิ่งที่ร่างกายขาดแคลนปรับปรุงจิตใจเป็นต้นเปรียบมักเหมือนวิธีการรักษามองดูหลักการรักษาแท้ๆเพียงนิดเดียวแต่วิธีการรักษาอาจสลับซับซ้อนยุ่งยากมากมายเริ่มแต่ตรวจอาการวินิจฉัยโรควิธีใช้ยาชนิดต่างๆวิธีผ่าตัดวิธีดูแลหรือพยาบาลผู้ป่วยการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยการประดิษฐ์และการใช้เครื่องอุปกรณ์ชนิดต่างๆการสร้างและจัดสถานที่รักษาพยาบาลระบบการบริหารงานและการฝึกแพทย์พยาบาลมาทำหน้าที่โดยเฉพาะเป็นต้นซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนที่สดานเป็นอย่างมากมักหรือมัชฌิมาปฏิปทา